Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Regnskaber for BO og Christian Hansen, opsamling af gårsdagens amerikanske inflationstal og et kig mod de lidt mindre nordiske aktier. Det er noget af det, som Millionærklubben kommer til at handle om i dag, denne torsdag. Velkommen til jer, der lytter derude. Og velkommen til dagens panel, der indtil videre består af dig, Michelle Nørgaard. Tak. Dejligt at have dig tilbage. Du har været savnet i lang tid. Du har været syg, og så har du været på en god lang ferie, Michelle. Men det er altså vi under at have dig tilbage her igen i studiet. Vi kommer også til at få besøg lidt senere fra Aarhus Universitet. Nærmere bestemt af de to formænd i Investment Panel Aarhus. Det er Andreas Blom og Sonny Damgaard, hvis værguderne og DSB ellers vil. De er altså på vej herind. Og så skal vi ringe til BAO lige om lidt, så der er masser på programmet. Velkommen til jer også derude ved højtalerne. Michelle, lad os starte med at kigge ud på markedet. Det var en lidt blandet dag i går i USA. Først så var folk glade på grund af de her inflationstal, der kom ud lidt, sådan, ja, lidt til den bløde side, men så gik gassen altså lidt af ballonen. Hvordan starter vi så op her i Europa i dag? Jamen, hvis vi kigger på det danske OMX25-indeks, jamen, så er vi op med cirka de her 0,63%. Den kører lidt op og ned, men i hvert fald positiv stemning er vi gået fra land. Og det skyldes jo ikke mindst, hvis vi kigger på, hvilke aktier er det, der så træder i toppen. Jamen, det er Novozymes og Christian Hansen. Ikke mindst baseret på, at der kom jo et rigtig pænt regnskab fra Christian Hansen her til morgen. Mm. Og hvor vigtigt er det i sig selv, Michelle? Fordi som du ligesom er inde på der, de er jo altså ved at gå sammen, Christian Hansen og Novozymes. Så det her med et selvstændigt regnskab fra Christian Hansen, er det stadigvæk særdeles vigtigt at kigge på? Det er det, hvis det er, man kigger på, hvad er det egentlig for en fusion? Hvad er det for et selskab, som Novozymes har valgt at få ind i deres forretning? Jamen, så er det et ret solidt selskab, vi må i hvert fald sige, når vi kigger på regnskabstallene fra Christian Hansen. Så de har nok gjort en ret god handel, må man sige, indtil videre i hvert fald fra Novozymes side. Mm. Og vi kan også se det egentlig fra deres aktiekurser. De afspejler sig rigtig meget. Det er også derfor, at Novozymes stiger jo, fordi at de har gjort en ret god handel. De kommer altså til at få et ret solidt og robust selskab ind i deres portefølje. Mm. Jeg ved, at du taler selvfølgelig med mange andre medier end lige præcis også, Michelle. Og her til morgen er du også blevet spurgt om, om man kunne forestille sig, at den der fusion så ligesom blev opgjort, at den ikke kom til at ske, fordi det her regnskab rent faktisk var så flot. Ja, det kan man vel næppe. Ej, det er helt enig med dig. Det er nok lidt en spekulativ side i forhold til det. Nu har de jo deres rigtig gode grunde til, hvorfor de skulle foretage den her fusion. Og det må man sige, at det er jo bare super rart, at de egentlig har fået et selskab, der bare passer som fod i hose i forhold til Novozymes, og det er et så solidt selskab, de har gået ind. Så ja, de har gjort en rigtig god handel, og det bliver formentlig en rigtig god fusion. Så hvis man gerne vil være med på den historie fremover, altså Novozymes, som jo bliver det førende navn fremover, skal man køre op i Novozymes eller i Christian Hansen? Indtil videre vil jeg jo sige, hvis du kigger på i hvert fald, hvordan at selskaberne indtil videre har udviklet sig, ja, så er Christian Hansen en af dem, der har nok gjort det bedst, i hvert fald hvis vi skal se på regnskaberne. Nu mangler vi lige at få Novozymes tal her for første kvartal, men generelt set, så er det i hvert fald Christian Hansen, der har taget føretrøjen her, så det vil nok være den aktie, jeg vil satse på indtil videre i hvert fald. Okay. Et andet regnskab, der er landet, det er B&O-aktien stiger altså også en lille smule. Vi kender sådan set godt de fleste resultater fra det selskab, for de har jo altså været ude med en nedjustering for en måneds tid siden. Vi taler med deres CFO lige om et øjeblik, så lad os bare lad den ligge. Og så ret blikket mod de tal, der kom i går fra USA, Michelle. Tal, som vi har stået og ventet på med spænding. Det er jo altså inflation, det handler om. Og de kom jo faktisk ud, som jeg sagde indledningsvis, lidt pænere end forventet. Altså det var lidt lavere inflation, end vi sådan havde frygtet. Ikke meget, men en lille smule. Men så er der lige den der core-inflation, som altså bliver ved med at stige. Altså kerneinflationen i USA. Hvor stort et problem synes du, det er? Ja, men kerneinflationen, hvis vi lige skal starte med at kigge på det, jamen det er jo, når man frasorterer både benzin- og energipriser, og lige præcis kerneinflationen er jo det, som den amerikanske centralbank går ind og kigger nøje på efter, hvordan udvikler den sig, fordi det er den måde, hvordan de ligesom går ud og siger, jamen hvordan kommer deres fremtidige pengepolitik til at udforme sig. Vi har set det med, at når inflationen den har været så høj, som den har været i både i USA og Europa, jamen så har centralbanken gået ud og sagt, at den måde, vi skal bekæmpe inflationen på, det er ligesom at hæve renten. Så derfor er det meget vigtigt i forhold til som investorer, men også som virksomhederne som helhed, hvordan de ligesom kommer til at agere herefter. Når vi så kan se, at den her kerneinflation, som netop er inde på, den bliver ved med at forblive på et højt niveau, jamen så bliver vi også ved med at vidne om, at de her renteforhøjelser, jamen de er ikke sparket til hjørne nu, som vi rent faktisk måske begyndt at tro på, at vi var nået den her rentetop, da vi så den seneste måneds bankuro, den udformede sig. Det har vi altså, det kan være, at der er i hvert fald et lille stykke tid endnu, før det er, at vi rent faktisk kommer til at få denne her såkaldte rentetop. Mm. Og så fik vi også det, der hedder FOMC Minutes, altså et referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank. Og der kunne man altså læse, at de jo altså selv sidder og debatterer, at der nok kommer en recession i USA, godt nok en mild en. Er det overraskende for dig? Nej, vi har egentlig vores forventninger er også, at vi kommer til at få en mild recession. Vi vil så sige, at recessionen den bliver mildere, end vi havde frygtet, da vi stod tilbage i efteråret 2022. Vi har set, at den amerikanske økonomi er meget robust en af slagsen, og har egentlig, til trods for, at vi egentlig har både inflation, høj inflation, og vi har også fået, at det her renteforhold så småt begynder egentlig at få den her fulde effekt, de renteforhold, der blev indført tilbage i sidste år. Jamen så har vi stadig set, at forbrugerne altså kunne opretholde et ret på højt forbrug. Vi har også set, at arbejdsmarkedet er rigtig, rigtig solidt i USA. Så den her voldsomme recession, som vi egentlig frygtede tilbage i sidste år, jamen den er egentlig blevet den er blevet fjernet en smule, aftaget, så vi kommer til at få en mild recession i USA. Den regner vi med finder sted her i den sene del af andet halvår 2023. Så vi kan måske stadigvæk se det, vi kalder en blød landing, Michelle? Ja, det tror jeg godt, man kan. Og en af de ting, man skal som investor skal være opmærksom på, det er, at aktiemarkedet altid forud for din egentlig faktiske nøgletal, vi kommer til at få. Det vil sige, at aktiemarkedet reagerer altid cirka 9-12 måneder, før det er, at vi kommer til at få de her nøgletal. Det kan godt være, at vi måske kan begynde at se, om det kommer til at udspille sig herinde for de kommende par måneder. Så vidt altså gårsdagens tal fra USA. Nu skal det handle om BO. En nedjustering 17.3. fik BO-aktien til at tage et ordentligt dyk. 25% af værdien blev altså lige skåret af med et enkelt hug. I dag er det fulde overblik, så landet med et tredje kvartals regnskab. Og nu har vi fået Nikolaj Wendelbo med, finansdirektør i BO. Godmorgen og velkommen til dig, Nikolaj. Godmorgen. Nikolaj, vi var jo sådan set godt klar over nogle af de problemer, som I altså har i BO. Kina ser ud til at være den største udfordring for jer lige nu. Kan du ikke lige sætte os ind i den situation? Jamen, det er rigtigt. Det har været et svært kvartal her for os i tredje kvartal, og det har været udviklingen i Kina. I Kina skiftede man jo covid-politik i december måned, og det gjorde, at forbrugerne faktisk holdt op med at bruge penge i december og også langt ind i januar. Og det var drevet den ændrede covid-politik, som jo gjorde, at der var en masse, der blev smittet derude, og også gjorde, at forbrugerne blev ret usikre på, hvad de kunne og ikke kunne. Og det har altså påvirket vores kvartal ekstraordinært her i Q3 med 2/3 af kvartalet værende uden et marked i Kina, der egentlig fungerede. Mm. Så derfor er vi 18% nede på vores omsætning i kvartalet, og i Kina er vi faktisk helt 65% nede. Så det er Kina, der er overskriften for Q3, når man kigger på det med de briller. Au, det går ondt. Men Nikolaj, sidste år ved samme tid, der var der også en nedjustering, altså sådan nogenlunde i hvert fald. Det var godt nok i modsat rækkefølge, at nedjusteringen kom en måned efter kvartalsregnskabet i tredje kvartal. Og dengang, der var det nedlukningerne i Kina, der vagte problemer for jer. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det er for en dialog, I har på direktionsgangen om BO's fremtid i det der kinesiske marked? Det er rigtigt, at i sidste år, der havde vi jo rigtig en nedlukning af Kina. Det var der, hvor man lavede de første egentlig corona nedlukninger i Shanghai-området. Det gjorde man i april måned, og det er jo et af de steder, hvor en stor del af vores efterspørgsel i Kina ligger, og hvor det økonomiske aktivitet er. Så det havde jo en påvirkning på sidste år. Og så kom man jo ind i en periode derefter, hvor at man godt kunne lave forretning i Kina. Forbrugerne også brugte penge, specielt på onlinehandel osv. Multibrandkanalen har været, hvad skal man sige, relativt underdrejet i de sidste 12 måneder, fordi folk ikke har gået så meget ud i indkøbscentre osv. Og så var det jo egentlig håbet, at når man valgte at gå væk fra sin hidtidige zero covid tolerance politik her i december, jamen så ville, ligesom vi har set i Europa, også se en opblomstring i den økonomiske aktivitet og hos forbrugerne i Kina, men det er jo ikke sket. Og det går stadigvæk langsomt ned at få gang i hjulene i Kina, og det er det, som det er det, som udfordres. Det har været meget svært at forudse på direktionsgangen, om jeg så må sige, at de kinesiske forbrugere egentlig har reageret meget forskelligt fra de europæiske forbrugere, da man åbnede op i Europa, dengang vi var nedlukket. Men vi tror stadig på, at Kina vil rykke på sig positivt i den kommende tid, og det værste på den front skulle meget gerne være bag os. Så hvad gør I sådan helt konkret til at imødegå de udfordringer, der er i Kina? Jamen altså, vi har en strategi, som vi også lancerede her efter vores kultur her i januar. Der er altså masser af positive tegn andre steder i verden, i Kina, og det er ikke specifikt med vores efterspørgsel. Som generelt set, så er den faktisk robust, og har også været robust i kvartalet. Også på trods af de sådan økonomiske usikkerheder, der er i resten af verden. Så hvis vi kigger på vores like-for-like sell-out, altså det, vi sælger ud af retail-kanalen og tilforbrugerne, så er vi kun globalt nede med 4%, og i Europa er vi nede 2%. Så vi har et robust efterspørgselsgrundlag at bygge videre på. Og noget af det, der driver efterspørgselen, det er jo det Win City-koncept, som vi har etableret, og som vi har stor succes med i London, og som vi nu også arbejder med i både Paris og i New York. Hvad går det ud på? Sæt os lige lidt ind i det. Jamen, det går ud på, at i stedet for, at vi ligesom siger, lad os vinde hele verden på en gang, eller hele landet på en gang, så har vi lavet nogle analyser af, hvor er den forbruger, som vi gerne vil fange, hvor er de koncentreret henne? Hvor findes de, og hvor er der flest, hvad skal man sige, forhold, som gør sig gældende for de forbrugere, vi gerne vil have fat i? Og det er i byer som London, Paris, New York og andre byer. Så det, vi gør, er, at vi fokuserer vores indsats i de byer. Vi bygger et retail-system op. Vi sørger for at lave marketing og brand awareness-kampagner, sådan at vi i højere grad fanger forbrugerne der, hvor de er, og dem, som er købestærke. Og det har givet gode resultater de sidste år i London, og nu også i Paris, hvor vores sell-out-vækst vokser tocifret i øjeblikket. Og det er en del af vores strategi at ekspandere vores bykoncept til flere byer i de kommende år. Er det stadigvæk i Europa, at I udvikler det? Det er i Europa, men det er også New York, og det vil på sigt være byer i hele verden. Okay. Så vidt jeg husker, så har I udpeget 6 kernemarkeder i Europa, som er Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Schweiz og Storbritannien. Og der er jo sådan vel egentlig relativt stor forskel på, hvordan økonomierne udvikler sig i lige præcis de lande. Trækker salget lige godt alle steder, eller er der nogle af landene, der falder ved siden af? Jamen, det vi ser hos os er egentlig en opdeling i Nordeuropa og Sydeuropa, hvis man skal gøre det sådan en lille smule op i helikopteren, hvor de efterspørgsel i de nordeuropæiske lande er noget sværere og går noget langsommere, end det gør i de sydeuropæiske lande og i England. Så der, hvor vores efterspørgsel er svagest i øjeblikket i Europa, det er lande som Tyskland og Danmark og Sverige, mens Frankrig, Italien, Spanien og England har fint vækst i øjeblikket. Mm. Men Nicolaj, I fastholder altså forventningerne, de lavere forventninger, som I meldte ud lidt tidligere på året, men nu kan I altså lægge jer på det niveau. Vi kigger også ud i en verden, der forandrer sig lynhurtigt. Der er masser af usikkerhedspointer derude. Der er recession, måske i farvandet og alt muligt andet. Hvor meget spiller det ind i forhold til den udvikling, som I kommer til at se fremover? Det er klart på den korte bane, og hvis man kigger på vores outlook fra i år, jamen så har vi guidet på et betydeligt range på omsætningen på -9 til -3% i vækst, og det er fordi, der stadig er stor usikkerhed om, hvor hurtigt specielt de kinesiske forbrugere kommer til at genfinde det normale forbrugsmønster. Så vi kommer til fortsat at være forsigtige i vores udmeldinger i fremtiden, men vi ser der samtidig ind i, at vi skal tilbage på vækstbordet. Det er også det, vores strategi lægger op til. Og det er jo det, vi er for. Det er for at vokse vores virksomhed, og vi ser i hvert fald, at den efterspørgsel, vi kan bygge, kvæg vores nye strategi, jamen den er vi positive overfor. Nicolaj Vennelbo, vi slipper dig der. Du skal videre til alt muligt andet, sådan en travl af regnskabsdag her, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her i Millionærklubben. Tak for det. Michelle, jeg tænker, vi kan også lige svinge dig omkring B og O-aktierne. Jeg har læst et par af de første sådan, analyser derude og kommentarer fra strateger rundt omkring. Blandt andet Per Hansen fra Nordnet, som skriver, at det er selvfølgelig godt, at B og O fastholder deres forventninger. Det er godt, at der ikke var nogen nye negative overraskelser, men indtjeningen er uacceptabel lav, og fremtiden er behæftet med stor usikkerhed. Hvad tænker du om det? Jeg er fuldstændig enig med Per, fordi at de også netop været ude med, da de kom ud med nedjusteringen, der... En af de ting, jeg hæftede mig med, var, at de netop siger, at der er de her store usikkerheder forbundet med deres nye guidance. Både med, at man kommer der en ny COVID-19-nedlukning. Hvad kommer der til at ske med forbrugeradfærden? Hvad kommer der til at ske med recessionen? Man ved som bekendt, at hvis der vi kommer til at havne i en økonomisk afmatning, og som vi selv er inde på, en recession i USA, så kommer forbrugerne til at holde langt bedre fast på deres penge. Det betyder altså også, at et luksusbrand som B&O, der vil man måske være en smule mere påpasselig i forhold til at gå ud og efterspørge de her mere luksusgoder. Man vil nok ikke lige gå ud og sige, at hvis man synes, at fremtiden ser lidt usikker ud, så vil man nok ikke formentlig gå ind og så sige, at nu køber man stort ind i nye møbler, i flyrejser osv. Så jeg vil sige, at det er ikke lige en aktie, jeg vil kaste alle mine penge med efter der. Og specielt, som du også netop er inde på, altså indtjeningen, som jo har været et af deres store, virkelig hemsko rigtig, rigtig længe, de er rigtig svært ved at stadig at tjene penge. Men altså, det er jo lidt svært med de der luksusaktier eller luksusskoder. Nu så vi i går salgstal fra LVMH, som altså Louis Vuitton, Moët og Hennessy. Det steg helt vanvittigt 7% op i salget inden for i forhold til den samme tidsramme sidste år, Michelle. Altså, der er jo åbenbart masser af penge derude, og masser af rige mennesker, som gerne vil bruge dem. Ja, men B&O har i hvert fald i en lang årrække har haft rigtig svært ved, hvordan de skal ligesom, gå fra de her fjernsyn, som de har lavet, til ligesom at gå hen og få fat på de nye forbrugere på andre måder, og virkelig tjene penge. Det har de altså ikke formået endnu at få vendt rundt den her transformation. De er godt i gang med det, i hvert fald hvad vi vil høre. Men om det er lige nu, jeg vil gå ind, det er i hvert fald, synes jeg, bestemt en postgang for tidligt. Okay, aktien stiger altså lidt her til morgen, men det var altså måske nok, fordi der var nogen, der sad og var en lille bitte smule bekymret, om det kunne være endnu værre, end ja. Det vi så for en måned siden. Nå, nu har vi så endelig fået besøg fra Aarhus Universitet, nærmere bestemt de to formand fra Investment Panel Aarhus, Andreas Blom og Sonny Damgaard. Godmorgen og velkommen til jer. Mange tak. I skal komme helt tæt på mikrofonen. Lad os trække dem lidt tættere til jer, så går det nok lidt bedre. Så kan vi bedre høre, hvad I siger. I har besøgt os før, men lad os lige prøve at præsentere jer ordentligt, fordi det kan være, at det ikke var alle, der lyttede med. Andreas, du er færdig med din HA i erhvervsøkonomi. Du skal i gang med din kandidat til sommer. Lige nu der arbejder du fuldtid hos Medium Invest, men altså snart tilbage på skolebænken. Og Sonny, du er godt i gang med din økonomi. Uddannelse, så vidt jeg husker, kan økontitlen er snart på dine skuldre. Studenterjob hos Kirkby, som altså er Lego-familiens pengetank, hvor du sidder i afdelingen for Quoted Equities. Aktieinvestering har sådan på den måde været en stor del af jeres liv igennem ganske lang tid. Hvornår fandt I egentlig ud af, at det var det, I ville beskæftige jer med sådan, ja, resten af livet? Andreas, vil du starte? Ja, mit det kom egentlig ud af, at jeg startede gymnasiet med at interessere mig lidt for... Faktisk for det, der kaldes daytrading, altså det her med handel af værdipapirer og aktieindekser på meget, meget kort tidshorisont, altså ned på alt mellem 30 minutter til 2 dage. Og det fandt jeg ud af, at det var jeg hverken dygtig til, eller syntes var særlig sjovt i længden. Men interessen blev ligesom tændt der, og det blev især interessant det her med at finde ud af, at man rent faktisk kunne dykke rigtig meget ned i mere end bare... end bare selskaber, men også det her med, at tallene og selskaberne og historien hang sammen med resten af verden, gjorde jo virkelig indtryk på mig. Og det blev især interessant det der med, at man kunne se og føle på de ting, som man sad derhjemme og kiggede på via sin skærm. Altså man kunne gå ud og tage en mursten og tænke, det her det er også noget, jeg har været med til at investere i, eller kigge på et produkt og tænke, det her det synes jeg virkelig er et godt produkt. Det er virkelig fedt, at jeg kan være med til at tjene penge på det, eller kan være med til at være aktionær i det. Så det var ligesom det, der skabte i hvert fald den første drivkraft for mig. Andreas, jeg kan afsløre, at din mikrofon den driller os en lille bitte smule, så det kan være, vi skal flytte dig et andet sted hen. Jeg ved, der kommer en tekniker ind og hjælper os lige om lidt. Sonny, så kan du til gengæld få lov at snakke lidt. Hvornår gik det op for dig, at du ville beskæftige dig med aktier og analyser? Jeg har altid godt kunne lide historie, og så læste jeg nogle bøger, og så fandt jeg ud af, at man kunne se historien i forskellige recessioner og økonomiske termer. Begyndte at læse økonomiske bøger, og så fandt jeg ud af, at inden for økonomien, så var der aktier, obligationer, og så læste jeg mere ned i det. Og så fandt jeg frem til, at aktier var ret spændende i forhold til, hvor man var i verden, og hvordan fremtiden så ud. Og nu er I jo altså så co-formand hos Investment Panel i Aarhus. I har nordiske aktier som fokus, eller faktisk så er det blevet til Nordic Plus, som I nu går efter. Hvad ligger der i det plus, Sonny? Tyskland. Okay, hvorfor skal I kigge på Tyskland også? Vi synes, det er, hvad kan man sige, det er et nabomarked, og det er meget tæt på det, vi forbinder med god corporate finance og governance. Så det passer meget godt ind i, hvordan vi kigger på markedet, og vi skal jo ikke til at se på forskellige kulturer og lignende. Det passer meget godt til det, vi ligesom kunne sætte os ind i fra start af. Så er det samme analyse- og metodeapparat, I kan lægge ned over de tyske aktier, som I gør ned over de andre aktier? Ja. Okay. Vi skal høre lidt mere om, hvordan I spotter de tyske aktier, og hvad det er for nogle konkrete aktiebud, I også har taget med til os i dag. Men lad os lige starte med også at høre lidt om Investment Panel i Aarhus. Fordi hvad er det egentlig for noget, Andreas? Nu prøver vi lige at høre med, om mikrofonen. Ja, lad os prøve at se, om det duer det her. Det var meget bedre. Det er sød musik i mine ører nu. Nå, men Investment Panel Aarhus er jo en studenterdrevet organisation. Vi er alt mellem 10 og 13 medlemmer, alt efter hvorhen man lige rammer os. Og vi er primært en organisation, der bygger på, at vi jo egentlig vil opkvalificere og hjælpe studerende med at blive dygtige til de finansielle markeder, og især til det her med at lave fundamentale aktieanalyser. Og der hjælper vi jo på kryds og tværs, så der er måske nogle ældre studerende, der hjælper nogle yngre til at komme ind i feltet, og så samtidig så dyrker vi jo alle sammen vores passion inden for de finansielle markeder. Og på den måde har vi sådan vores eget lille, man kan godt kalde det sådan lukket fællesskab, hvor vi ligesom kan få lov at nørde rigtig meget i tallene, og få lov at nørde rigtig meget i forretningsregi. Og så får vi rigtig, rigtig meget glæde af det. Så det er learning by doing, men er det sådan rent studenterdrevet, eller er der også nogle professorer indover at kvalificere noget af det, I laver? Det er rent studenterdrevet det hele, så der er ikke nogen universitetsmedarbejdere eller lignende, der kommer ind over og siger, hov, nu skal jeg lige være opmærksom på det her. Det hele er bygget fra bunden af, og det er alle studenterne, der skaber fundamentet for det. En af mine helt store kæpheste, det er jo lige præcis at få unge mennesker til at interessere sig for aktieinvesteringer. Ikke nødvendigvis, fordi det handler om aktier, men simpelthen fordi, at for mig så handler det om verden og verdens udvikling, og hvad der sker derude, og magt, der flytter sig, og pengestrømme og alt muligt andet virkelig spændende, som jeg synes, man bør være en lille bitte smule klog på, hvis man skal forstå, hvordan den her verden den drejer rundt. Sonny, er der stor interesse for at være med i Investment Panel Aarhus? Altså, kan I mærke, at de unge mennesker, de rent faktisk også vil interessere sig for? Vi har mange, der gerne vil være medlem, men vi kan også se, at den er, hvad kan man sige, den er skruet meget over mod det mandlige køn. Og vi er meget, vi vil rigtig gerne have flere kvinder med, men vi synes, vi er svære ved at, hvad kan man sige, få fat i dem og få dem til at kunne lide aktieinvestering på samme måde, som vi kan. Og det er jo det helt store spørgsmål, Michelle. Jeg smider det over til dig. Hvorfor er kvinder generelt set, og jeg ved godt, at der er heldigvis en bevægelse i gang, og der er kommet mange flere kvinder ind i den her verden, som vi beskæftiger os med. Men sådan generelt set, så er der stadig flere mænd. Hvorfor er det sådan? Jeg er faktisk rigtig glad for, at du spørger mig. Stiller mig det spørgsmål, fordi jeg har været ude og holde rigtig mange arrangementer udelukkende for kvinder, altså investering for kvinder. Og en af de ting, der går igen, det er, jamen det har vi overladt til manden. Det er manden, der altid sørger for finanserne. Vi er herhjemme, og så har han ligesom bare kigget på det. Og jeg er jo sådan lidt, jamen nu forstår vi det meget bedre, hvad det rent faktisk er. Det er at normalt har vi egentlig synes, at vores søn og vores mand snakker rigtig meget om det her, men jeg synes, det har været alt for uoverskueligt, hvor vi skal starte. Og jeg tror mange gange, altså, en anden ting er også, som de nævner, det er, at når der står, undskyld meget, men når der står en mand foran dem med jakkesæt, så er man meget påpasselig med at stille spørgsmål. Og det har jeg også set, når det er foredrag, jeg er ude at holde, hvor det er blandet både med mænd og kvinder, så holder kvinderne så meget tilbage. Det er altså mændene, der stiller alle spørgsmålene til mig, stort set. Og hvor kvinderne så i pausen går op til mig og siger, men hvad med det her, hvad med det her? Så siger jeg, det var da super spørgsmål, som er ekstremt relevant, som faktisk for alle tilhører her. Så jeg tror, kvinderne i hvert fald, det jeg hører, er, at de forputter sig ret meget. Enten så er det fordi, jamen det er noget, manden har taget. De ved ikke, det er forudskueligt, hvordan det skal komme i gang. Og så er det der med, jamen, ellers så har de det måske mange gange placeret i obligationer, de er egentlig ikke så interesseret i, hvordan at markedet rent faktisk fungerer. Men kvinderne er rigtig interesseret i, når du går ind og spørger en af til dem, at De har faktisk nogle ret stålfaste holdninger til både ESG, altså bæredygtighed. De vil gerne, og klimamæssige forandringer, det vil de altså rigtig gerne kigge nærmere på. Blandt andet, det er en af de trends, som vi rent faktisk ser rigtig meget. Men de er også rigtig dygtige, når de faktisk kommer i gang, kvinderne, med at investere. De er faktisk bedre end mænd, undskyld mig meget. Det viser alting, at fordi de er ikke så... De lader sig ikke så meget drive med af følelserne, som mænd gør. Når de har en strategi, så holder de fast i den, og det er altså det, der er på sigt, altså giver dem et højere afkast relativt til mænd. Investering, det er for alle mænd, kvinder, unge, gamle, høje, lave. Det er det. Bare tage og kaste jer ind i det, det er faktisk ikke så svært. Til gengæld, så er det vanvittigt spændende. Nå, lad os prøve at høre lidt om I unge mennesker, hvad I har med til os af aktier, men måske først og fremmest de tyske aktier, som I nu er begyndt at analysere på. Hvordan spotter I, hvad der er interessant og hvad der ikke er interessant? Andreas? Jamen altså, jeg arbejder med det til daglig, så jeg kan man kan sige, jeg piller ligesom hele markedet fra hinanden og starter egentlig bare fra hinanden af. Og min tilgang til generelt at finde aktier, det er jo ikke kun i det tyske marked, men det er også generelt i hele Europa, det er at starte med at fokusere på forretningsmodellerne. Så jeg har nogle forskellige nøgletal, det kan være lige fra PE og EV/EBIT og sådan noget. Altså indtjeningstal og væksttal, som jeg bruger til at skille, hvad kan man sige, til at grovsortere, sådan som man piller selskaber fra, der for eksempel ikke værdiskabende, ikke tjener penge i dag, og selskaber, som for eksempel ikke vækster i dag. Det kunne være selskaber, som er i en branche, som er nedadgående. Og så begynder jeg ellers at kigge igennem med at læse oversigter på forretningsmodeller og sige, er det noget, jeg kan forstå mig på? Er det noget, jeg kan se en langsigtet værdiskabelse på? Er det noget, som man også kan se, at der ligesom er mulighed for, at man kan regne hjem og forstå, hvordan pengestrømmene ligesom kommer til at være de næste år? For nogle ting har en binær udfald, hvor man kan sige, har du biotech-selskaber, så hvis medicin går igennem, så bliver det en succes, så går det fantastisk. Hvis det ikke går igennem, jamen, så kan selskabet altså fundamentalt set gå mod at være 0 kroner værd. Så dem er jeg ikke super interesseret i, men de her selskaber, som har en god underliggende forretning, har et eller andet produkt, de sælger, som egentlig er tydeligt og nemt at forstå, og som har en værdiskabende faktor for en helt almindelig dansker eller for en virksomhed, det er der, jeg starter. Og så er det ellers bare at dykke videre derfra og så se, om man kan finde det, man kalder huller i osten. Altså, har man ledelse, der er stabil, eller har man ledelse, der går ud og siger det ene og mener det andet, og så kommer med en tredje handling, eller har man et selskab, der er overbebyrdet af gæld, så er det måske heller ikke det mest interessante, især ikke i det her nuværende miljø, som vi har. Eller har man et selskab, hvor der ikke er sammenhæng mellem, hvad der står i tallene, og så hvad der rent faktisk står på aktiekursen. Altså ment på den måde, hvis aktien den er for højt prissat i forhold til den underliggende værdi af selskabet, så er det måske heller ikke lige nu, man skal investere i det. Ja, det lyder lidt som om, man sådan kan regne sig fuldstændig frem til, hvad en aktiekurs skal være. Altså, så simpelt er det vel ikke, Andreas? Nej, altså det er jo en, hvad kan man kalde det? Det er jo en dans mellem en kunst og en videnskab, ment på den måde, at der er jo en usikkerhedselement i alting, og her er det jo et spørgsmål om at sige, hvor tæt kan vi komme på at finde en eller anden fast pris, eller et prisleje, vil jeg nok hellere sige, som vi kan føle os komfortabel med, og så igen det her med at kunne have en eller anden underliggende erfaringsmæssig viden og sige, det her kunne godt være et reelt udfald, der kan også ske en masse ting ud over det, men hvis vi har nok, hvad kan man sige, sikkerhedsmargin, altså man snakker nogle gange om det her margin of safety, så med den difference, der er mellem aktiekursen i dag, og så den underliggende værdi, som jeg for eksempel kan opfatte prisen til. Mm. Så hvis man for eksempel har en aktie, der ligger til 200 kroner, og man har en værdiansættelse måske 400 kroner, så har du en margin of safety på 100%. Altså, så har du 100%, hvor du ligesom kan skyde ved siden af og stadigvæk få en okay investering. Michelle, du sidder jo, nu er du simpelthen den meget erfarne strateg her i studiet i dag. Så når man sidder sådan et job, som du gør over i Jyske Bank, sidder I så også og regner på, hvad en aktie skal koste? For jeg er med på, at der er masser af modeller, der er tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme. Men altså, der er jo et hav af ting, der skal puttes ind i sådan en model, og hvis der man bare rammer en lille bitte smule forkert på en eller anden rentesats eller noget, så giver det jo et gigantisk stort udsving i aktiekursen. Hvad gør I egentlig? Jamen, vi bruger netop, som du selv siger, tilbagediskonteringsmodellen, altså PE, men samtidig kigger vi også på mange af alle de andre nøgletal, som du selv er inde på. Hvad er det for et selskab? Fordi man kan ikke kun kigge på et PE-niveau. Det fortæller stort set ikke rigtig meget om selskabet og en tilbagediskontering. Du skal gå meget mere ind og kigge på mange af de andre områder. Jamen, hvordan tjener de penge? Hvordan er gælden? Hvordan er væksten? Fordi det er et helt stort billede af, hvis jeg bare kommer ud og giver dig et PE-niveau, jamen, okay, den hedder 16, jamen det fortæller mig intet i forhold til det her. Hvordan er det relativt til konkurrenterne? Hvordan er det relativt til sektoren, du befinder dig i? Er der nogle udfordringer i sektoren, eller kan det fortælle noget om, at det er det selskabsspecifikke selskab, der har nogle udfordringer? Hvorfor handler de med så stor rabat måske i forhold til deres andre konkurrenter? Også absolutte termer, jamen hvorfor handler de måske, er det berettet, at de handler med en stor præmie i forhold til, hvad de har set over de historiske 10 år i gennemsnit? Og sådan nogle her ting går ind, for du ikke bare kigge på et tal. Du skal simpelthen have et samsum af en masse områder for at komme hele vejen rundt. Og det er også det, vi gør, når vi skal egentlig vurdere og komme med en anbefaling. Er det et køb eller hold, eller hvor er det, vi taler om her for et selskab? Så vi er jo hele vejen rundt, og ikke bare i gåsøjne med et PE-niveau. Så der er altså et gigantisk stykke regne- og analysearbejde. Men Sonny, så de der tyske aktier, som I skal have blik for på en eller anden måde, altså det kan godt være, at man kan regne sig frem det, men det er jo, altså, der er jo tusindvis af tyske aktier. Der må være et eller andet, der trigger jeres opmærksomhed, eller en eller anden måde, I sådan får flavor for, at det her selskab, det kigger vi ned i. Der kan jo være forretningsmodeller, der gør. Vi kan se, at Tyskland er underdigitaliseret, så kan vi måske kigge efter digitaliseret. Nogen, der løser det her problem i Tyskland. Så vi kigger ligesom efter strukturelle strukturer, der gør, at vi får en vækst, der er konstant over de næste par år. Og hvis vi så finder noget inden for det her, så kan vi begynde at regne på, hvor er valuation? Er den overvurderet? Er den færdværdisat, eller er den undervurderet? Og et af de selskaber, I har kigget på i Tyskland, det hedder JDC Group. Lad os starte med at høre, hvad det handler om. Ja, JDC Group er en digitaliseringsvirksomhed, som egentlig hjælper forsikringsbranchen. Og lige for at man sådan kan forstå det, så skal vi starte med at kigge på, hvad er det egentlig, digitaliseringsgraden er i forsikringsbranchen i Tyskland. Fordi i Danmark er det jo særlig nemt at lave en forsikring. Du går bare ind på Gensidig eller på Tryg eller så videre. Så klikker du lidt på et par knapper, og bum, så har du en police 2 minutter senere. I Tyskland, der tager det 14 dage. Bare sådan, så man har en fornemmelse, så skal man starte med først at have fundet en salgsagent. Ham her salgsagenten, han skal så præsentere i papirform en lang række forskellige policer, der kunne være interessante for dig, så finder du en i samarbejde med ham, som du så underskriver. Den faxer han så til en anden virksomhed, som så kigger på det og siger, ja, det ser fint ud, så faxer de det så videre til selve forsikringsselskabet, som tegner den forsikring. Så faxer forsikringsselskabet så tilbage igen i 2 led, før man så kan få lov til 14 dage senere at underskrive sin police. Og så kan man så faxe det hele vejen tilbage igennem kæden. Så det vil sige, at man skal nok faxe omkring en 5-7 gange, før man rent faktisk kan få en forsikringspolice. Hvor i Danmark, der skal du bare klikke på 2 knapper. Og hele det her samsurium af, at alting det skal være papirbaseret, det prøver JDC Group egentlig at gøre op med. Mm. Og det, de har gjort, det er, at de har egentlig bare lavet en rigtig fin, platform udad til, som ikke har noget brand, og så kan de forskellige forsikringsselskaber selv sætte deres egen brand på. Og så sidder de og hjælper med at prøve at digitalisere nogle af de her processer og sørge for ligesom at skabe hele infrastrukturen, der skal være nedenunder til at understøtte det. Og det specielle ved det her selskab er nemlig, at man kan ikke se det i tallene endnu. De har indgået rigtig mange store aftaler med nogle af de største forsikringsselskaber og forsikrings serviceudbydere, for eksempel de her salgsagenter, som er meget fremtrædende i Tyskland. Og de her opstartsperioder kan være op til 36 måneder. Det vil sige, at fra man egentlig indgår en kontrakt og begynder med et pilotprojekt, så kan der gå 24 måneder, altså 2 år. Og inden man rigtig begynder at få noget omsætning fra det, så kan der gå helt op til 3 år. Så det vil sige, at de har alle aftalerne, en masse kontrakter, men vi har simpelthen ikke set impactet af det inde på de finansielle nøgletal endnu. Og det er derfor, at vi mener, at aktiekursen den virker lidt skæv. Det, der så er svært med det, det er, at man kan jo ikke vide, hvor mange af de her projekter, der rent faktisk lykkedes. Man vil jo gerne i en eller anden optimal verden og ideel verden håbe på, at 100% af projekterne det går igennem, og de får nogle rigtig, rigtig gode, succesfulde resultater af det. Men det er ikke sådan, verden nødvendigvis ser ud. De har en eller anden succeshitrate på omkring 50%, og det vil sige, at der er så nogle af de her forskellige projekter, som man stadigvæk har en vis usikkerhed på. Men det lyder også som om, at det er det, aktiemarkedet priser ind. Altså, I siger, at man kan ikke se det inde på aktiekursen nu, men det er måske, fordi aktiemarkedet ligesom tænker, okay, det er kun en vis procentdel af det, der går igennem. Ja, og nej, det spyldes også lidt det her med, at de her projekter er svære at vurdere impactet af endnu. Altså, men på den måde, at de har ikke ret mange, modelprojekter, man ligesom kan kigge på og sige, nå, okay, det er det her, du kan tjene på x antal kunder. Men er I i stand til at vurdere dem? Nej, og det er vi ikke helt præcis, men det vi kan gøre, det er jo, at og igen det her med, det er jo det er en kunst mellem at prøve at lege med og sige, hvad kan man finde ud af, og igen med en, men nu snakker vi om det her med tilbagediskonteringsværktøj, altså det her med at tage pengestrømmene og så prøve at finde ud af, hvad skal de være hver i dag. Det er jo et stykke værktøj, som kan give en eller anden ballpark fornemmelse af, hvad vi kan tjene. Og på baggrund af de analyser, som vi lavede, så synes vi egentlig, at der var en okay margin of safety, som vi kalder det, altså den her sikkerhedsmargin fra, hvad aktiekursen lå til i dag, og hvad for nogle potentielle mulige upsides, den kan få. Men usikkerheden anerkender vi også. Der er jo en masse usikkerhed, når vi har en masse projekter, som vi ikke kan direkte prissætte. Det er lidt nemmere med sådan en skruetrækkervirksomhed, hvor man siger, de sælger noget værktøj, vi ved, hvad de solgte sidste år for, vi ved også nogenlunde, hvad de sælger for næste år, ikke? Hvor det her er mere et selskab, som stadigvæk er i rivende udvikling, men hvor der er kæmpe potentiale rent markedsmæssigt. Men har de fået nogen, altså er der nogen aktører, som de har solgt ind til, hvor man kan se, at det her pilotprojekt, ja, det er ligesom lykkedes? En af de store, som man ligesom kan tage føle på, det er Albatros. Albatros er Lufthansas forsikringsselskab, og der har de allerede fået godt gennembrud igennem på det. Og igen, det her med at måle på antal af kunder kan være ret svært, fordi har man 50.000 kunder, som er 50.000 virksomheder, eller har man 50.000 kunder, som er 50.000 individer, så skaber det jo nogle helt andre effekter rent prismæssigt, hvad man kan få på det. Men Albatros er en af deres nuværende største kunder, sådan mål på omsætning. Okay. Og der kan man se, at Lufthansa har været rigtig glade for at få glæde af JDC Groups services. Og hvor lang tid siden var det, den indgik den kontrakt? Sonny, har du... 2020? Ja. Og så blev den forlænget. Så blev den forlænget i 2022, okay, hvor pilotprojektet blev, jeg kan sige, færdiggjort. Okay. Ja. Når man lytter til din storyting, Andreas, så lyder det altså som en oplagt mulighed, og der er masser af gode takter at høre i den fortælling, især om det her faxmaskine Marit, som du maler på banen. Men jeg tænker også, at det må jo gøre, at der også er andre, der har fået den gode idé at digitalisere den slags i Tyskland. Hvordan ser konkurrencesituationen ud? Ved du om det? Den er faktisk ikke så voldsom, som vi havde frygtet. Vi har en anden konkurrent, som ikke laver præcis det samme, men derhenaf, og de hedder Hypoport. Og de handler cirka, nu må du ikke tage mig på ordet, fordi jeg har ikke lige kigget på de nyligste tal, men cirka 2-3 gange dyrere, end hvad JDC Group gør, ud fra bare de rene nøgletal. Men igen, som jeg sagde før, det er ret svært at måle på, om de her nøgletal, hvordan og hvorledes man skal måle dem, når nu at der egentlig ikke er en underliggende omsætning. Og så lyder det også på mig som om, at I er sådan lidt frisk ude. Altså det er måske sådan lidt tidligere at hoppe ind i sådan en aktie, men det gør ikke noget, når man sidder i Investment Panel Aarhus. Vi kan så sige, at vores position er, hvad kan man sige, en tredjedel eller halvdelen af, hvad vi måske tænkte, vi ville være, okay, hvis vi var fuldt investeret. Yes. Fordi der er nogle risikoer, vi tænker, der gør, at den er måske ikke den mest attraktive. Men vi kan godt lide den underliggende trend, og vi kan godt lide det, vi får beregnet frem til. Og vi har også været i snak med ledelsen omkring de forskellige marginer, og der var de forholdsvis optimistiske, synes vi. Hvordan får I kontakt til sådan en ledelse? Er det bare at give dem et kald, eller hvad? Skriv til dem. Okay, sejt. Altså, i forhold til det, så er man jo typisk som detailinvestor meget bange for at kontakte eller at bebyrde nogle ledelser. Typisk er ledelserne faktisk meget behjælpelige og vil rigtig, rigtig gerne have spørgsmål ind fra investorer af. Især hvis man har lavet sit forarbejde, så har de intet imod at tage imod investorer, selvom man ikke har den største kapital. Fordi de kritiske spørgsmål gør også nogle gange, at de selv filosoferer lidt over nogle af de udfordringer, de har. Så for mig er det altid en præmis, at hvis man skal bruge folks tid, så skal man også sørge for at have forberedt sig inden. Men hvor mange penge, der står i kistebunden, det skal ikke altid være det, der bestemmer, hvorvidt man rent faktisk har adgang eller ikke har adgang til forskellige kilder. Jeg er vild med det. Altså, jeg ved, at det er sådan noget, som I unge investorer jo altså gerne gør brug af. Philip Gunn, som vi også har haft besøg af her i studiet flere gange. Altså, han ringer sådan set også bare til ledelserne og hører, kan jeg ikke få en kop kaffe, og så kan vi lige debattere, hvad der er, der foregår. Og ja, meget ofte så får han altså ja. Så ja, et godt råd givet videre. Man kan jo ikke få andet end nej derude. Lad os hoppe videre til en svensk aktie, I har taget med til os. Den hedder Hemnet, H-E-M-N-E-T. Sonny, ja. Er det dig? Ja. Hemnet, det svarer sig en mellemting mellem bilbasen og boligsiden i Danmark, hvor man kan liste sin ejendom online. Og den, for at forstå, hvad kan man sige, forretningsmodellen, så skal vi tilbage til 1998, hvor Hemnet blev skabt som en interesseorganisation for alle ejendomsmæglere i Sverige. Der er omkring 2800 forskellige salgsagenter. Så de havde ikke ligesom i Danmark, hvor vi har EDC og Nybolig, men de er meget forskellige, og de ville gerne kunne liste det online. Så de laver den her Hemnet. Og så går der cirka 16-18 år, hvor de ikke rigtig tjener penge på det. men bare har den for at få solgt deres produkt. Så har vi så General Atlantic, en P-fond, der køber sig ind i 16 og begynder at finde ud af, at vi kan faktisk have penge for at blive listet. Så lige nu der har vi, at Hemnet bliver brugt af over 90% af alle bolighandler i Sverige, og hver svensker bruger i gennemsnit en halv time om måneden på Hemnet. Så det er klart den største platform for at få solgt sin bolig, og den har sådan nogle dynamikker, der gør det rigtig attraktivt. For eksempel så har vi, at det er dem, der sælger den, der skal betale. Så det vil sige, det er ikke, ejendomsmægleren eller salgsagenten, som det hedder i Sverige. Så det gør, at salgsagenten får så provision, hvis han sælger det til dem, der skal sælge huset. Og derudover så er det også lettere at få solgt huset, når man er derpå. Og det gør jo så, at man får netværkseffekt, fordi alle vil have ind. Så jo flere brugere der er, jo mere værdi skaber den her proces. Og det gør så, at de begynder at, nu er de så blevet meget, meget interesseret i at stige prisen for, hvad det koster at putte sådan en annonce op. Og det er primært investeringscasen, det er, at den her pris, den stiger endnu mere i fremtiden. Så vi har sådan en underliggende vækst. Fordi at hvis vi har lignende markeder som Australien, der minder meget om Sverige, de har en pris, der er dobbelt så høj i forhold til, boligens værdi. Så det gør, at man kan se, og de er i et modent marked, og Hemnet er stadig på vej i vækst. Så vi ser, at de kan faktisk fordoble den her pris per listning, per annoncering på dansk. Må jeg stille et par spørgsmål i forhold til det? Fordi hvordan filen kan de fordoble prisen i forhold til det her? Når vi ser, at de svenske boligmarkeder siden toppen, der var i første kvartal 2022, der steg det jo fra tilbage i 2010 til 2022, der steg det med hele 92%. Men de er jo faldet rigtig kraftigt siden da. Vi har samtidig inflation i Sverige, der er steget til 12%, hvilket betyder, at der formentlig ligger renteforhøjelser i udsigt, i hvert fald for Rigsbanken. Så både hvis du kommer til at få renteforhøjelser, hvilket gør det dyrere at gå ud og finansiere boliger, fordi det er baseret på en variabel rente, samtidig med kan vi se, at boligpriserne de er faldet, og aktivitetsniveauet for bolighandler de er også faldet. Hvordan hænger det så sammen med, at de kan gå ud og hæve priserne for annoncerne? Der er to ting i det. For det første så er den 0,01% af boligens værdi lige nu, den pris, de betaler herind. Så hvis nu man kan få en lidt højere pris, så kan det bedre betale sig at liste det. Derudover så kan de trække det fra i skat, så prisen er halvt så stor, og så kan man sige, at der er ikke rigtig noget alternativ, så prisen den kan de bare... Som vi selv siger, så hvis man kun bruger den hver femte år, så kan man ikke huske, hvad prisen var sidste år. Okay, du tror simpelthen, at folk er dumme. Det er måden, man siger, at den kan blive med at stige op til lige niveauer, og det vil så sige 0,3% af boligens værdi. Andreas, du ser ud det er jo det her med, at når man finder et selskab, som egentlig har den her monopollignende tilstand, så, og så vi oven i det også har en relativt lav, omkostning i forhold til det samlede køb, så er det altså nemmere at skrue på de her priser og ligesom levere en vare, der er betydeligt højere. Og så er det jo det her med, at man så ser andre markeder, hvor at man allerede har set proof of concept, som man kan bruge til at scale til. Men dog måske en lidt vakkelvogn forretningsmodel, hvis det hele handler om, at vi skal være i stand til at sætte priserne op, og kunderne bare æder den. Ja, men man kan sige, at de bygger værdi for kunderne, og værdien er oftest højere. Men i forhold til, makro-outlooket, så er de jo ikke afhængige af priserne, men af listnings, af volumen, der kommer ind. Ja, og den har været afhængig af priserne. Og volumen har været faldende i 9%, og de regner så med at sætte prisen op med 18%. Mm. Det har de gjort for Q1. Så hvad kan man sige, den bliver net positiv selv i 2023. Okay. Så den er, man har en resistance over for sådan en volumen nedgang, fordi de så kan hæve priserne. Og derudover så har vi så også tal fra 2008, hvor at antallet af solgte hus i Sverige steg med 11%, hvor alle lande omkring den faldt. Så vi har også et marked, hvor liggetiden er ufattelig lav. Den går fra 2 uger til 2 måneder, hvor den er det dobbelte i Danmark nogle gange. Så det gør, at vi har mange forskellige bolighandler, og de sker hurtigt, og volumen er forholdsvis konsistent. Man skal dog lige sige, i forhold til 2008, der gjorde der så lidt gæld. Der var en divergens i forhold til, hvordan det udviklede sig i Danmark kontra Sverige. Altså Sverige gik meget under radaren i forhold til, hvordan boligmarkedet udvikler sig der. Hvor Danmark, der så vi altså det styrtdykket, det så vi altså på ingen måde i Sverige. Så der er lidt, jeg ved ikke hvor meget, men man kan bruge det som sammenligningsgrundlag i forhold til det her, fordi vi har haft i meget, meget, meget lang periode, som jeg også var inde på, at boligpriserne er bare fortsat med at stige. Altså, det har været så fuldstændig sindssygt, hvis man som unge køber skal gå ud og købe en lejlighed i Sverige. Jamen, det kan du altså ikke i Stockholm. Der skal du altså langt ud, for at du overhovedet kan lade sig gøre at købe det. Og så er baseret til den her variable rente. Så jeg er lidt bekymret stadig i forhold til den volumenvækst, der kan være, fordi vi kan se aktivitetsniveauet, den er faldende, men ikke. Og derfor ved man, hvor høj succesret. Nu ved de, du sagde, at de har været ude at hæve den her priserne med de her 18% i første kvartal i år. Hvor høj har den succesret været? Kan man se stadig? Fordi de skal jo stadig have. Altså, det er fint nok, de hæver det med 18%, men der skal jo stadig være en volumenvækst, der gør det, at den kan nogenlunde hænge sammen. Nu siger du så, at der er et netto positivt her i forhold til 9%. Ja, positivt er 3%. Ja. Så det gør jo så, at hvis at så kommer volumen tilbage i fremtiden, så kommer det selvfølgelig som sådan en underliggende trend. Men den underliggende case er jo, at hvad kan man sige, prisen per annoncering hele tiden stiger. Jamen, det kan jeg godt se. Men igen, du skal stadig blive ved med at have en netto inflow af kunder til, før det er, at det kan blive ved med at hænge sammen. Så det er bare den ene, du ved, nu hvis jeg er djævelens advokat, det er bare den eneste ting, jeg ligesom står og tænker, vi har et boligmarked, der er lidt lunken i forhold til Sverige, og vi har formentlig ikke set det værste endnu. Men det er jo, hvad kan man sige, når recessionen er mest slem, så er det jo der, vi har set flest bolighandlere, der skifter ejere. Ja, men problemet er, hvis du netop har nu her, hvor du kommer til at stå, du har belånt dig så højt op til skorstenen, som mange har i Sverige, så kan det godt være rigtig svært ligesom at sige, nu skifter vi bolighandel, fordi vi skal ud, fordi du står faktisk med en kæmpe gæld. Så det er egentlig de ting, jeg nok vil være lidt påpasselig med. Det er rigtigt i Danmark, der ser du det der, at der rent faktisk kan være, at de hurtigt skifter hænder. Men lige her, hvor du har nemlig haft den her høje belåningsgrad, som de har, så kan jeg være lidt bekymret for, om det er det, vi også kommer til at se, når vi kommer til at havne i en recession. Så lidt forskellige syn altså på Hemnet og Hemnets udsigter. Jeg var lige forbi Facebook, jeg synes bare, der var en sjov kommentar fra Jakob Bjerg Hansen, som skriver, da vi talte om JDC Group, der skriver han, jeg synes, det lyder mere som om, man skal investere i selskaber, der laver telefax. Udmærket kommentar, Jakob, tak for den. Vi hopper videre til den sidste aktie, som er en, vi har talt om flere gange her i studiet. Det har vi med din chef, Andreas. Det handler om Zaptec, og det er jo en aktie, vi har omkring med Thomas fra Medium Invest, Thomas Sang. Og jeg vil bare lige huske at sige, at du udtaler dig som privatperson her, du udtaler dig ikke på vegne af Medium Invest, selvom du arbejder der. Zaptec, hvorfor er den interessant? Jamen, primært så er, jeg kan lige tage og præsentere Zaptec, og så får Sonny ligesom lov at gå lidt mere i dybden. Men Zaptec er jo et norsk selskab, som har lavet de her elbilsladere, som vi skal bruge til, når nu vi har den her omvæltning i bilmarkedet, hvor vi alle sammen skal til at køre på el, i stedet for at køre på biobrændsel eller på en mini-fossil brændsler. Og der har de har simpelthen udviklet en rigtig, rigtig fin elbilslader, og den har de fået rigtig, rigtig meget glæde med, og fået den distribueret både til resten af Norden, men også nu til Tyskland, og er begyndt at se, om de kan få den ind i Frankrig og i UK. Mm. Og Sonny, du vil udfolde, hvorfor I synes, den er interessant? Ja, vi har jo set, hvad kan man sige, marginen, hvis man kigger på den, helt ufiltreret, så har den været faldende de seneste par år, men det har primært været, fordi de har investeret i at kunne gå ind i nye markeder. Der er forskellige specifikationer for hvert land, hvad de skal kunne overholde, og det har taget noget tid, og de har fået opbygget et salgsnetværk. Og så samtidig så har vi set, at de har haft et inventory, deres lager er blevet større, og det har selvfølgelig kortet deres cashflow, som har fået aktien til at falde. Og derudover var de ude at hente nye penge. De var ude at hente 300 millioner til 27 kroner per aktie. Så sker der så det, at deres største konkurrent Easy bliver meldt ned af de svenske sikkerhedsmyndigheder, at den var ikke sikker. Så det gør jo så, at vi ser ind i en fremtid, hvor deres inventory er fyldt, som falder ned, og de har en øget efterspørgsel i deres hjemmemarked allerede, fordi deres konkurrent går ud, og så ser vi, at de går på vej ind i tre nye markeder i 23. Så vi ser egentlig, at den her investering, de har haft de sidste 2-3 år, den begynder at kapitalisere sig i cashflow nu, og det ser vi ikke, at det er indiskonteret i den nuværende aktiepris. Så hvor meget upside ser I i forhold til aktiekursen? Omkring 50%. Mm-hmm. Ja, det er også en chat. Andreas? Og hvis vi bare lige får, at alle lytterne de forstår, hvad det egentlig er sket. Altså Easy, som jo er den her også der store konkurrent, især i Norden, de laver også elbilslader, de laver primært elbilslader til forbrugere, altså det vi kender og hænger op på væggen derhjemme. Og de har fået salgsforbud fra de svenske myndigheder af, og det her salgsforbud betyder egentlig, at det vil påvirke Easy i alle deres fremtidige forretninger i resten af Europa. Og det betyder, at hvis man sådan kigger på det, så skaber det nogle rigtig store åbne græsmarker for Zaptec. For at man får en fornemmelse, så har Zaptecs andel af det her marked cirka haft en omsætning, der er en tredjedel af, hvad Easy har været. Så det betyder altså, at når nu at Easy de får kappet ved knæene og ikke længere kan få lov at sælge deres produkter, det er faktisk så slemt, at de skal tilbagekalde alle deres produkter, så er der lige pludselig god mulighed for, at Zaptec kan få lov at tømme deres lager til alle forbrugerne, fordi at nu kommer der en betydelig større efterspørgsel, og så samtidig så vil de også have en masse mere rum til rent faktisk at kunne manøvrere, fordi de ikke har den her stærke konkurrent, som har været vanvittigt dygtig til at brande sig og til at sælge deres produkter historisk. Michelle, jeg ved ikke, om Zaptec eksisterer i dit investeringsunivers, men lyder den her case mere som noget, du kan spise i forhold til Hemnet-aktien? Ja, jeg synes, den lyder ret interessant. Altså, nu kan vi sige, en af de ting, de har jo vokset rigtig kraftigt, som jeg også selv er inde på, men omkostningerne har også været høje. Altså, de har jo brugt det rigtig meget på markedsføring og skulle ind på nye markeder. Og du er også lidt op inde på, at nu kommer vi til at få tre nye markeder, de skal ind på i 2023. Det kommer også til at betyde flere omkostninger til personale og markedsføring. Men jeg synes helt klart, at vi går jo hen mod, at vi skal have flere elbiler. Altså, Norge er jo selvfølgelig er det et sted i Norge, hvor der er flest elbiler, som det er startet ud med. Men nu er du også selv inde på, jamen det er både i Frankrig og i Storbritannien. Storbritannien, Frankrig, ja. Tyskland, Norge, Sverige, Danmark. Lige og for at man får en fornemmelse af det, så har Norge jo allerede en penetrationsgrad på de nye salg af biler på 80%. Det vil sige, at hver ny bil, der bliver solgt, der er 80% sandsynlighed for, at det rent faktisk er en elbil. Der ligger vi betydeligt lavere i resten af Europa, uden at de må tage på bordet omkring de mellem 15-20%. Men Christina, hun sidder i Odense og bare tænker, Zaptec, den er jo faldet og faldet, og jeg har et kæmpe minus på den. Hvor langt skal den ned herfra? I mener så, den skal op. Men altså, selvfølgelig kan det være en uheldig time, men man kommer til at købe det forkert tidspunkt. Det er jo nemt at se bagud. Men altså, hvad tænker I om det? De har ikke rigtig performet. Nej, men vi ser faktisk, at vi købte jo så aktien, da den var langt nede, kan man sige. Så vi kunne egentlig kigge ind i, at de omkostninger, som du siger, de har haft, meget af den har været til at lave laderne om, specificere dem, opbygge salgsnetværk og lignende, hvor de ikke har haft noget salg. Nu ser vi, at salg begynder at komme, og så ser vi, at de begynder at performe på deres cashflows. Okay, så der er håb forude også for Christina. Vi ser, om du har tålmodighed til at holde fat. Det var altså Christina, der skrev ind til os på sms'en. Nå, vi løber ind i de sidste minutter. Det vælter ind med hilsen til dig, Michelle. Oh, tak. Lytterne er så glade for at høre, at du er tilbage. Blandt andet Palle Egeorn i Vordingborg, han skriver, Michelle Nørgaard, det er dejligt at høre, og hun pointerer, at man ikke kan slippe for at tænke selv og krydskoordinere de oplysninger, man får fat i. Det gælder jo i alle livets forhold. Tak for det, og tak for et godt program. Så tak, Palle. Dejligt, at du lytter med derude. De sidste par minutter kan vi bruge til et af de helt store spørgsmål, som kræver flere timer at svare på. Hvad skal markedet herfra? Det spørger Erik nemlig også om. Michelle, du kan få lov at lægge ud. Jamen tak. Jamen på nuværende tidspunkt, så har vi faktisk tilbage i marts måned, hvor det var, at vi så, at den her bankuro, den rasede. Jamen der gik vi faktisk op på en neutral vægtning i vores portefølje, lige fordelt mellem aktieobligationer. Og det skyldes, at vi synes, at den her bankuro, den var alt for overdreven. Fordi det var relateret til mere de her selskabsspecifikke dele af sektoren, altså de mere risiko- og spekulative dele af sektoren, og altså ikke en udfordring for sektoren som helhed. Og derfor, så vi også kan se, at markedet, det er jo ligesom vendt rundt, og den er aftaget igen, den her bankuro i en særdeleshed, og vi kan se, at investorerne, jamen de er kommet tilbage i markedet, og risikoappetiten den er sted. Samtidig så har vi også fået at vide, at den her recession, som vi ser ind i, jamen den er blevet skubbet lidt længere ud i fremtiden, så vi egentlig troede, at det ville være i starten af anden halvår 2023. Jamen den er blevet skubbet hen til slutningen af anden halvår 2023, og det tror vi faktisk kan give et åbent vindue til, at man kan måske gå ind og foretage nogle gode opkøb på den korte bane. Så vi tror stadig, at markedet kan stige lidt endnu, i hvert fald fra de her niveauer. Ej, hvor er det dejligt at slappe af på en positiv note her til sidst, og det danske marked er også op 0,95%, så lad os skynde os at sætte et punkt om det her, inden at det går galt igen. Tusind tak til Michelle Nørgaard, til Sonny Damgaard og til Andreas Blom, der var på besøg her i studiet, og tak til Jens, der stod for teknikken. Så kan jeg også lige huske at sige, at vi havde jo aftenarrangementen i går her i Pilestræde, hvor vi talte om råvarer. Og der kan man altså finde podcasten, de bliver klar i løbet af weekenden, hvis man vil høre, hvad det var, vi talte om. Det var ret spændende. Ole Hansen, han kom ind på nogle virkelig spændende betragtninger om blandt andet olieprisen også fremover. Så find vores podcast i løbet af weekenden. Der ligger de altså klar til jer. Herfra er det bare at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Vi er tilbage igen i morgen.